La per Dani Parejo que posarà la pilota en moviment. A veure Parejo que posa la pilota que un home del València entera el remat. Otamendi, eh? Mi señal irá y fuego. Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En el córner, en la jugada, pilota parada del València. En el 26 de la primera part, la trau Dani Parejo. Es pende en un home en el punt de penal, que era Otamendi, però la pilota arriba per a que toque el suficient amb el cap. La granera asturiana, Mr. Fire, Javi Fuego, per a tocar, se la menja Roberto, que no pot veure una altra cosa, no pot fer una altra cosa com veure com la pilota el supera i es convertís en el 1-0 per a el València, 26 de la primera, ja manen els de Nuno, ha marcat Javi Fuego, València 1, Granada 0.